Varşova İklim Zirvesi'nden. Evet, Gökşen'le bağlanmaya çalışıyoruz. Bu arada biz iklim zirvesiyle ilgili genel haberleri de yapmaya çalışalım. Yani COP19 diye adlandırılan 19. iklim görüşmeleri Varşova'da şimdiye kadar kayda geçmiş en kirli iklim konferansı diye de biliniyor. Gece çok uzatma, 24 saatten daha fazla bir uzatmayla beraber ılımlı bir ilerleme, süreç kurtarıldı denen bir ilerlemeyle sona erdi. 11 Kasım'dan bu yana Polonya'nın başkenti Varşova'da devam ediyordu. Süreç kurtarıldı derken süreç olarak kurtarılmasının anlamı bunun bir konferans olarak bitmesi, bir iklim zirvesi olarak bitmesi süreci kurtarmış durumda. Evet, yoksa herhangi bir şey kurtarılmış durumda değil. Değil daha. Evet, onu da belirtelim. Zaten Ümit Şahin de Yeşil Gazete'deki yazısında onu söylüyor. Süreç kurtarıldı, hayal kırıklığı baki kaldı diye iklim zirvesi sona erdi derken normalde Cuma akşamı sona ermesi gereken zirve uzlaşma çabalarının başarısızlığı nedeniyle ertesi güne sarkmıştı. Bitiş zamanının üzerinden 24 saatten daha uzun bir süre geçtikten sonra gece Türkiye saatiyle 22'de sona eriyor. Ve böylece fotoğraflar da var. Acayip acayip fotoğraflar. Böyle yorgunluktan bitmiş vaziyette bir takım bürokratlar anlaşmaya çalışıyor. Köşeli parantezi oradan çıkaralım mı, çıkartmayalım mı falan diye. Ama zirvenin başarıyla sona erdiğini ilan edebilecek kadar uzlaşmaya vardılar. Ama gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrılıklar iyice gün yüzüne çıktı. Ve iklim değişikliği konusunda radikal adımlar atılmasını bekleyen en az gelişmiş ülkeler ve sivil toplum örgütleri de hayal kırıklığı içinde kaldılar. Yani onların hayal kırıklığını giderecek bir sonuç üretmekten uzak kaldı diyor Ümit Şahin de zaten. Ama en fazla yorulan, en fazla acı çeken insan hiç kuşkusuz ki Filipinler baş delegesi olan Yep Sanoy'du. Zirvenin ilk günü... Sanyo. Zirvenin ilk günü yaptığı konuşmasıyla ülkesinde yaşanan bu tayfun felaketine gözleri çevirmişti. Ve bundan ötürü de açlık grevine, bu felaket nedeniyle açlık çeken milyonların yaşadıklarını dünyaya yansıtmak, Ümit Şahin böyle yazıyor. Zirvede özellikle kayıp ve zarar mekanizması konusunda anlamda bir sonuç çıkmasını sağlamak için açlık grevine başladığını açıklamıştı. Ve bir anlamda da Varşova Zirvesi'nin simgelerinden biri haline gelmişti. Zirvenin bitimine açlık grevinde son vermiş, sanıyor. Ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisine destek veren herkese teşekkür etmiş ve her ayın 13. günü Varşova'da 13 gün süren açlık grevini hatırlayarak bir gün oruç tutacağını, yani bu eyleme devam edeceğini söylemiş. Evet, ilginç, sembolik olarak yani. Ve şey diyor, onların esnekliği politik olanın sonucu. Açlık grevini bitirmeden önce attığı son tweet, benimki ise varoluşsal olanın sonucu. Evet, birçok politikayla var olmak mücadelesi devam ediyor, çatışması evet. Var. Birçok sivil toplum örgütünün ve aktivistin de tepkisinden bahsediliyor yine haber içerisinde. Filipinler'de bulunan Jubile Suit örgütünden Lydie Naspil'in bir açıklaması var. Uygun bir sistem kurulacak yerde bol bol laf üretildiğinden bahsediyor. ActionAid'den, Friends of Earth'den ve Third World Network'ten gene bir takım açıklamalar var. Asad Rehman mesela Friends of the Earth'ten, dünyanın yeryüzünün dostlarından, Varşova temiz enerji ile kirli enerji arasında seçim yapılacak bir zirve olmalıydı ama lobiler izin vermedi ve konferansın asıl sponsoru olduğu anlaşılan fosil yakıt şirketleri yeni bir zafer kazandı diyor. Mina Rahman da Third World Network adlı kuruluştan zengin sanayileşmiş ülkelerin zirveyi bloke etmesi utanç vericiydi demiş. Ve bu ülkeler Amerika'nın öncülüğünde hem emisyon azaltımı hem de finans konusunda hiçbir rakam belirtilmesine izin vermediler. Bunu dünyanın en zengin insanlarının düştüğü dipsiz bir ahlaki çöküş durumu olduğunu da belirtilmişler. Gökşen Şahin'e de bağlanamadık ama temadan ve programcı arkadaşımız Gökşen Şahin de sonuna kadar izledi. Tema iklim değişikliği sorumlusu ve Türkiye İklim Ağı koordinatörü sonucu hayal kırıklığı olarak değerlendirenler arasında yer alıyor. Şöyle diyor: müzakerelerin yapıldığı iki hafta boyunca Filipinler'de, Sardunya Adası'nda ve Hindistan'da şiddetli kasırga ve fırtınalar gördük diyor. Biz ondan bahsetme fırsatı bulamamıştık, Hindistan'dakinden de. İklim değişikliği yüzünden daha şiddetli ve daha sık yaşadığımız felaketler bize acilen harekete geçmemiz gerektiğini işaret ediyordu diyor ama Varşova'daki müzakerelerin sonuçları gezegenin aciliyetlerini karşılamıyor. Ertelenmiş sorumluluklar ve geciktirilmiş mekanizmalarla iklim krizini çözemeyiz. Müzakere taraflarına harekete geçmenin aciliyetini anlatmak için artık daha yüksek sesle, daha kalabalık bir iklim hareketine ihtiyacımız var demiş. Evet, böyle bir durumdan bahsetmiş. Hindistan'dan da bahsedelim. Geçtiğimiz cumartesi günü Hindistan'ın güneydoğusunda etkili olan Halen tayfunu nedeniyle yüz binlerce kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edilmişti. Bundan bahsediliyordu. Ve yine 400 bin kişinin daha tahliye edilmesi planlanıyordu. Açıklaması yapıldı. Ve saatte hızı 70 kilometreyi aşan rüzgarlarla birlikte gelmiş yağmurlar ve ağırlıklı olarak tarım arazinin bulunduğu bölgelerde etkili olmaya başlamış. Belki de en trajik kısmı da, en kötü kısmı da burasıdır. Bu tarım arazilerinde etkili olan tayfunlar ve iklim olaylarından sonra bir de boy gösterecek olan açlık durumundan da bahsedilebilir. Evet, tabii çok büyük bir şey, hastalık, salgın hastalıklar ve açlıktan da sık sık böyle uzak yerler olarak gördüğümüz için aklımıza bir düşüyor bir çıkıyor ama durum fevkalade endişe verici. Belki... Evet, endişe verici ama Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var, ben tam olarak anlayamadım. Mesela Birleşmiş Milletler açlıkla mücadele eden Afrika'da sağlıklı gıda ve ekim oranlarının arttırılması halinde 2025'e kadar açlığın ortadan kaldırılabileceğini belirtmiş. Yani en iyi ihtimalle 2025'e kadar Afrika'daki açlığın ortadan kaldırabileceğinden bahsediyor Birleşmiş Milletler. Da Silva, yani Birleşmiş Milletler Genel Direktörü José Crisanto da Silva, Ay'a veya başka bir yere böyle bir adam göndermekten bahsetmiyoruz. Bu çok karışık bir şey. Her konuda teknolojiye ve deneyime sahibiz demiş. Bunu yapabileceklerini söylemiş ama gerekli olan desteğin olduğu takdirde. Evet, yani doğru. Filipinler, yani konferansta asıl tartışma zaten uluslararası kayıp ve zarar mekanizmasının yoksul ülkelerde meydana gelen doğa olayları nedeniyle oluşan kayıp ve zararları gidermeye, dengelemeye çalışıyordu ama bu tartışma da zaten bu mekanizma üzerinden kopuyor. Fiji Adaları, Fiji, Filipinler, Bangladeş gibi ülkeler bu mekanizmanın adaptasyon çerçevesi adı altında ele alınmasına karşı çıkıyor. Çünkü bunun adapte olacak bir tarafı yok diyorlar yani. Evet. Altyapı, tarım, toprağın kullanımı ve afet tedbirlerinin bu kasırgalar ve kuraklık gibi tehditlerle uyumlu hale getirilmesi imkansız. Gelişmekte olan ülkelerse şey diyor, kayıp ve zarar kavramı hiçbir ülkenin uyum sağlayamayacağı, adaların sular altında kalması gibi olaylar anlamına geldiğini belirtiyorlar. Sanki onlara da bir tedbir alıyorlarmış gibi. Fakat bak, fotoğrafta nasıl herkes izliyor. Bir filmde, uzay merkezinde kozmik gelişmeleri izler gibi. Yani izliyorum. Dünyaya doğru yaklaşan bir meteorun yaklaştığını, evet, görür gibi. Ama daha heyecanlı olur insanlar. Bir an önce bir şey yapmalıyız diye düşünürler. Burada gayet ruhsuz bir durum var. Yo, belki tehlike heyecanlı benzer. Aslında Usame Bin Laden'in vurulması, yakalanması hadisesini seyreden Amerikalı yöneticiler gibi. Bence ben sizinle aynı fikirde değilim. Bu görüntüden ortaya çıkan tek şey, ya biz burada bir Varşova'da iklim zirvesi yaptık. Şimdi bir sonuç çıkmazsa buna iklim zirvesi denilmeyecek. Ne yapsak da, nasıl bir sonuç alsak da bu parantez içindeki şeyleri kaldırırız da tekrardan iklim zirvesi deriz. Şeyimize de halal gelmez, imajımıza da halal gelmez diyorlar gibi görünüyor bana. Olur, böyle de yorumlayabiliriz. Evet, ben açlıkla devam ediyorum. Bu sadece açlık Afrika'nın sorunu değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de sorunu. Mesela İngiltere'de ekonomik kriz nedeniyle yetersiz beslenme vakalarında artış yaşandığı ortaya çıkmış ve bu açlığın da neredeyse iki kat oranda arttığından bahsediliyor geçtiğimiz 5 sene içerisinde. Son 5 yıl içerisinde hastanelerde kötü ve yetersiz beslenmenin yol açtığı hastalıklar sebebiyle başvuranların sayısı 2 kat artmış. Bu durumda en çok ülkenin yoksul kesiminin etkilendiğinden bahsediliyor. İngiltere'den bahsediyoruz yahu. Hani bu geçtiğimiz yüzyıllarda böyle dünyanın hakimi olan o ada devletten bahsediyoruz. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktan yani. Şimdi o imparatorlukta açlık sorunundan bahsediliyor. Son 5 yıl içerisinde 2 kat oranında artan insanların yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere başvurduğu söyleniyor. Oxfam ülkedeki gıda bankalarına gelenlerin sayısının yaklaşık 500 bin civarında arttığını söylemiş yine. Ve İngiltere Kilisesi'nin baş psikoposu Justin Welby de Cornwall'da bölgedeki gıda bankasına yaptığı ziyarette halkın Noel kutlamaları için ayırdıkları bütçelerinden %10'unu gıda bankalarına bağışlamaları mükemmel bir fikir olduğunu söylemiş. İngiltere yahu burası. Ne? Evet, iklim değişikliği şeylerin zirvesi diyelim. Terbiyesizleşip başka bir sıfat koymadan bir tek somut sonuç çıktığını söylüyor Reuters haber ajansı da. Yeni kurallar koyalım demişler tropik ormanların korunması için. Şimdi tabii bugüne kadar daha önceden okumuş olduğumuz haberlerde dakikada 50 futbol sahası büyüklüğünde yerin uçtuğu gittiği bir tropik ormanların yok edildiği, işte mobilya yapmak için ya da yağ çıkartmak, tereyağı, yani margarin ya da dudak boyası, parlatıcısı falan gibi şeyler yapılmak için yapılıyor. Ya da arabaların yakıtı olsun diye. Sabah kahvaltıda yediğiniz şekerlemeleri, margarin, ekmeğin üzerine sürdüğünüz şeyleri saymak lazım. Şokella, Nutella falan değil mi? Hı hı. Bak sabah reklamına da girdik işte. Tuttum kendimi ama ben. Benim ağzım o kadar sulandı ki ağzımdan kaçıverdi. Ben onlarsız yaşayamam. Peanut butter nedir? İngiliz, nasıl diyorsunuz Türkçe'de ona? Fıstık ezmesi. Evet, unuttum. Tropik ormanları kurtarma şeyi çıkıyormuş ama yani Rahman'ın, Friends of the Earth'den Rahman'ın söylediği, yani gezegen tam bir felakete doğru giderken iklim değişikliğiyle uluslararası camia hiçbir şey yapmadı Varşova'da. Ayağını gaz pedalından çekmek için demesi de düşündürücü yani. Tek bir yol, umut ışığı görüyorum demiş Rahman konferansta. O da dünyanın önde gelen yoksulluk karşıtı, çevreci, gençlik ve inanç gruplarının topluca terk etmesiydi, greve gitmesiydi diye bunu çok ayrıntılı olarak kapsadık. Yani yoksa şirket karlarını insanların üzerine koyup ve hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey vermeyen bir yola gitmeleri meselesi diyor. Bu gençler hakkında söyledikleri şey konusunda samimi mi? Ben o kısmı anlayamadım. Çünkü bu gençler ve eylemler hakkında, harekete geçecek insanlar hakkında konuşanlar bu aralar mide bulandırıcı şeyler de söyleyebiliyorlar. Ama onlar çok ciddi bir walk up denen, yürüyüp çekip gitme. Gerçek bir eylemden bahsediyor. Evet, evet. Mesela onu önlüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'da 2 ay önce tutuklanan Greenpeace gönüllüleriyle alakalı bir takım açıklamalarda bulunmuş. Gizem Akhan ve arkadaşlarının eylemi için yüce bir hareket ama yöntem yanlış demiş. Onu aslında, peki Varşova şeyini kapatalım artık, evet, son kapatalım. Defa. Yani ben şeyi de ekleyeyim. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne ilişkin ikinci ulusal bildirim diye adlandırılıyor. Hazırlık faaliyetlerinin desteklenmesi projesi. Türkiye'de iklim değişikliği risk yönetimi adı uzun. Türkiye'nin ulusal, ikinci ulusal bildirimi. Programcı dostumuz Profesör Miktat Kadıoğlu hazırlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNDP ve GEF adlı uluslararası kuruluşla birlikte. Ve burada Türkiye'de afetlerden dolayı ortaya çıkan maddi kayıpların hızla arttığını, insan kaynaklı iklim değişikliğine bağlı olarak sadece büyük şehirlerde meydana gelen sel hasarlarının depremlerin kayıplarına yaklaştığını, bu çok önemli bir gelişme. Yani sellerden doğan zararlar deprem zararlarına yaklaşmış durumda. Sadece yıldırımların yol açtığı can kaybı sayısının son iki yılda yüzlerce kişiye ulaştığı, dolu hasarının da tarım sigortası ödemelerinde birinci sıraya yerleştiği, doludan bahsediyoruz. Orman yangınlarının, yıldırımların artmasıyla büyük bir %20'lik bir artışa gittiği, yılda yaklaşık 450 hektarlık orman alanının tahrip edildiği, ayrıca da sayılarında artış görüldüğü, giderek farklılaşan hava olaylarının arasında tarım sektörü için don olaylarını, dolu yağışlarını etkilemek gerektiğini söylemişler. Ve mesela çığ düşmeleri var ya, %3'ten 67-87 yılları arasında 98-2008 döneminde %8'e çıkmış. Ve tabii en tehlikeli olanlardan biri kuraklık. Bu 2050 yılında ülkenin su fakiri ülkelerden biri olması ihtimalinin çok gündemde olduğunu söylüyor. Ve çok ciddi bir dönüşüm var. Türkiye'de afet risk yönetimi stratejisiyle birlikte iklim değişikliğine uyum. Artık bütün politika, plan ve programlarda iklim risk yönetimi adı altında bütünleşik bir şekilde ele alınmalıdır diyor. Yoksa uluslararası hedeflere ulaşmak çok kolay olmayabilir diyor. Evet, Gökşen evet. Şahin'e ulaşamadık. Bu da son. İklim zirvesinin değerlendirmesini bir son şey olarak biz yapmış olduk. Önümüzdeki sene Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşecek iklim zirvesi. O zamana kadar dünya dayanırsa aynı şekilde biz de oradan haberleri aktarmaya devam etmeye çalışırız. Varşova İklim Zirvesi'nden. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.